पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कर्णशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण तक कुछ विचार हो गया, ग्यारहवीं ब्राह्मण तक विचार हो गया। सप्तम ब्राह्मण के बारे में, सप्तमे कारणावस्था ब्रह्म तत्व तथाष्टम, सप्तम ब्राह्मण क्या है? कारण, जगत के कारण को माने उपादान को बताना है, कौन है जगत का कारण, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ये दो की चर्चा होगी। हिरण्यगर्भ में संपूर्ण जगत गुथा हुआ है, जैसे धागे में मन के गुथे हुए होते हैं, उसी प्रकार वो भी सूत्र नाम दिया है, वो सूत्र हिरण्यगर्भ है, वो उसमें सारा जगत गुथा हुआ है और ईश्वर के द्वारा नियंत्रित है जगत, इसको नियामक की आवश्यकता है, ईश्वर नियामक है इसका, उसको अंतर्यामी रूप से कहा जाएगा ईश्वर को, और हिरण्यगर्भ को सूत्र रूप से कहा जाएगा। यह है मानो जो ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड कहां आश्रित है करके गार्गी ने पूछा था, वो ब्रह्मांड कहां आश्रित है उत्तर दिया जाता है, किंतु गार्गी ने गलत ढंग से उत्तर पूछा। क्या पूछा? अनुमान से पूछा, अनुमान का विषय नहीं है वो, सूत्रात्मा आदि अनुमान का विषय नहीं है, चाहे हिरण्यगर्भ हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे निर्विशेष ब्रह्म हो, अभी तीन बाकी है। निर्विशेष ब्रह्म का तो अष्टम ब्राह्मण में तत्व होगा, अस्तुलम अनु आदि के द्वारा निर्विशेष ब्राह्मण चर्चा होगी, अष्टम ब्राह्मण वो तीनों अनुमान का विषय नहीं है, हिरण्यगर्भ और अव्यापित शब्द से कहा जाता है ईश्वर, सबल ब्रह्म जिसको बोलते हैं, और निर्विशेष ब्रह्म ये अनुमान का विषय नहीं है। इसलिए गार्गी के प्रश्न ब्रह्मलोक कहां आश्रित है ठीक था, कि तो प्रश्न करने का ढंग गलत हो गया था, अनुमान से आगम से पूछना था, या आगम से पूछा गया तो आगम में उत्तर दिया जाएगा। पहले टिप्पणी देखें सप्तम ब्राह्मण में, एक नंबर टिप्पणी कहते हैं, सप्तमे ब्राह्मण तर्कम संतज्यागम मात्रतः ब्रह्मांड कारणम सूत्रम अंतर्यामी तो वर्णते। सप्तमे ब्राह्मणे तर्कम संत्यज्य, तर्क का विषय नहीं, तर्क का सहारा नहीं लेते हैं, आगम मात्र केवल आगम श्रुति प्रमाण के द्वारा ही सिद्ध कर रहा है सप्तम ब्राह्मण आगम मात्र। ब्रह्मांड कारण, जो ब्रह्मांड का कारण क्या है पूछा था गार्गी ने, तो पूछा था ना, कहां आश्रित है ब्रह्मांड करके पूछा था, तो गार्गी के प्रश्न करने का तरीका गलत हो गया, अनुमान से पूछा, क्यों उनका शुरू में था, जैसे पृथ्वी जितने भी वस्तु है जल में उत्प्रोत है, वो जल कहां उत्प्रोत है ऐसा ऐसा करके कहा था, अनुमान से आ रहे थे। सप्तमे ब्राह्मण तर्कम संत्यज्य, सप्तम ब्राह्मण में आरुणी ब्राह्मण इसमें तर्क को परित्याग करके सम्यक त्यज्य संत्यज्य माने अनुमान के विषय न करके, आगम मात्रतः ब्रह्मांड कारण सूत्रम यामी जो वर्णित, आगम मात्र से केवल आगम माने श्रुति मात्र से, ब्रह्मांड का जो कारण सूत्रात्मा और अंतर्यामी ये दोनों के वर्णन किया जाता है, सूत्र माने हिरण्यगर्भ है और अंतर्यामी माने ईश्वर, क्योंकि कोई भी वस्तु बनता है तो उसे नियंत्रण करने वाला कोई व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जगत हिरण्यगर्भ रूपी है, हिरण्यगर्भ ओतप्रोत है जगत बोलना चाहते हैं, जैसे बीज में वृक्ष ओतप्रोत है तो बीज हिरण्यगर्भ जगत का, किंतु उसका नियामक, जगत का नियामक कौन था जिसको अव्याकृत शब्द से कहा जाता है, ईश्वर शब्द से कहा जाता है, सबल प्रमुख शब्द से कहा जाता है, वो अंतर्यामी शब्द से बोल रहे हैं, ईश्वर बाहर नहीं है यही है, ऐसे आत्मा अंतर्यामी अमृत करके यही दिखाना, इसी को थोड़ा उपाधि हटाएंगे तो ईश्वर यही है, बात इतनी है, उपाधि के कारण से छोटा तुच्छ बना हुआ जीव भाव में मान रहे हैं, यही कारण है। ये सप्तम ब्राह्मण का ही विषय है, ब्रह्मांड का जो कारण है आगम प्रमाण के द्वारा सिद्ध करेंगे, सूत्रात्मा और अंतर्यामी दो की चर्चा करेंगे। तो कंडिका है, अथ इनम उद्दालकारुणे पप्रच्छ राज्यबल्के होवाच भद्रेषु अवसाम पतंजल काप्य गृहेशु यज्ञमदीयान तस्याशित भार्या गंधर्व गृहीता तम अपृच्छाम कोशीति को प्रवित तबंद अथर्वणति सो अब्रवीत पतंजल काव्यम याज्ञाश्च यत्थानुत्वं काव्य तत्सूत्रम् एनायं च लोका परश्च लोका सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति इति सोऽब्रवीत् पतंजल काव्यः नाहं तद् भगवन् वेदेति सोऽब्रवीत् पतंजल काव्यम् याज्ञिकाश्च यत्थनुत्वं काव्य तम् अन्तर्यामिणम् यैवं च लोकम् परं च लोकम् सर्वाणि च भूतानि अन्तरोऽयमैतीति सोऽब्रवीत् पतंजल काव्यो अहं तं भगवत् वेद इति सोऽब्रवीत् पतंजल काव्यम् याज्ञिकाश्च यो वै तत् काव्य सूत्रम् विद्यात् तम् चान्तर्यामिणमिति स ब्रह्मवित् स लोकवित् स देववित् स वेदवित् स भूतवित् स आत्मवित् स सर्ववित् इति येभ्यो अब्रवित् तदहं वेद तच्चत्वं याज्ञवल्क्य सूत्रम् अविद्वान् तं चान्तर्यामिणम् ब्रह्मगतिरुदजसे मूर्धापेऽपि पतिष्यति इति वेद वा अहं गौतम तत्सूत्रम् तं चान्तर्यामिणमिति यो वा इदं कश्चित् ब्रूयात् वेदवेदेति तथा ब्रूहीति तथा इमम् उद्दालकारुणे पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति उवाच भद्रेषु अवसाम पतञ्जल काप्यस्य गृहेषु यज्ञमधियानः तस्यासीत् भार्या गन्धर्वगृहीता तम् अपृच्छाम कोशीति सोऽब्रवीत् तवन्द आथर्वण इति सो अब्रवीत् पतञ्जल काव्यम् याज्ञिकाश्च यत्थं त्वं काव्य तत्सूत्रम् एनायं च लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि संतृप्तानि भवन्ति इति सोऽब्रवीत् पतञ्जल काव्यो अहं तद् भगवन् वेदेति सोऽब्रवीत् पतञ्जलम् काव्यम् याज्ञिकाश्च यत्थनुत्वं काव्य तम् अन्तर्यामिणम् यैवं च लोकम् परं च लोकम् सर्वाणि च भूतानि यो अन्तरोऽयमैतीति सोऽब्रवीत् पतञ्जल काव्यो अहं तम् भगवन् वेदेति सोऽब्रवीत् पतञ्जल काव्यम् याज्ञिकाश्च यो वै तत् काव्यम् सूत्रम् विद्यात् तम् चान्तर्यामिणमिति स ब्रह्मवित् स लोकवित् स देववित् स वेदवित् स भूतवित् स आत्मवित् स सर्ववित् इति तेभ्यो अब्रवीत् तदहं वेद तच्चत्वं याज्ञवल्क्य सूत्रम् अविद्वान् तं चान्तर्यामिणम् ब्रह्म कर्मकमीरुदधसे मूर्धाते विपतिष्यतीति वेदवाहं गौतम तत्सूत्रम् तं चान्तर्यामिणमिति यो वा इदं कश्चित् ब्रूयात् वेदवेदेति यथा व्यर्थ तथा ब्रूहीति। अतः प्रसिद्ध है अनंतर जारी के उपरांत होने के अनंतर षष्ठ ब्राह्मण हो चुका है गार्गी उपराम अनंतरम ऐसा अर्थ होगा। उद्दालक आरुणी पप्रच नाम उनका उद्दालक है अरुण के संतान होने से उनका आरुणी कहा गया है और गोत्र से गौतम है आगे गौतम सब कुछ आएगा ऐसा अरुण के संतान को आरुणी जैसे दशरथ के संतान को दासरथी बोला जाता है अरुण के संतान इसे आरुणी कहा गया। उद्दालक उनका नाम है ऋषि का पप्रच्छ पूछा उन्होंने पूछा याज्ञ बल्कि दो बात संबोधन करके कहा अपने तरफ अभिमुख करा करके बोलते हैं हे याज्ञ बल्कि ऐसा करके कहा मद्रेशु काप्य से क्रियेशु अधियाना पतंजल से काप्य से अधियाना मद्रेशु अवसान हो सका अध्ययन मान यज्ञ शास्त्र के अध्ययन करने वाले हम लोग यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करना था इसलिए मद्रदेश में मद्रास में पतंजल नाम का व्यक्ति है कभी गोत्र का इसलिए काप्य कहा गया कभी बोधात आंगिर से सूत्र से या प्रत्यय लगा हुआ है कभी गोत्र का है वो कौन पतंजल इसलिए काप्य कहा उसको पतंजल उसका नाम है पतंजल से काप्यस्य गृहेशु उसके घर में अधियाना यज्ञम अधियाना अवसान यज्ञ यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करते हुए यज्ञ संबंधी जो शास्त्र है उसका अध्ययन करते हुए हम वहां रहते थे अवसान बस निवासी धातु लग्नकार उत्तम उसे हम लोग वहां रहते थे पतंजल काप्य के मद्रास में हम रहते थे यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करते हुए रहते थे। तस्यासित भारिया गंधर्व गृहिता उस पतंजल काप्य की पत्नी गंधर्व से गृहित थी गंधर्व से गृहित थी तम अपृच्छामा उस गंधर्व को हमने पूछा उस भारिया में गंधर्व आवेश है पतंजल के जो भारिया है उसमें गंधर्व का आवेश है उस गंधर्व से हमने पूछा तम अपृच्छामा तम माने गंधर्वम उस गंधर्व को हमने पूछा क्या पूछा कोशीति तुम कौन हो ऐसा पूछा जो आवेश हुआ व्यक्ति को पूछा जो पतंजल के भारिया के शरीर में आविष्ट व्यक्ति है गंधर्व उसको हमने पूछा तुम कौन हो पूछा सो प्रभित उस गंधर्व ने कहा क्या कहा कवंत आथर्वण थी कवंत मेरा नाम है अथर्वा का संतान इसलिए कराना आथर्वण हो गया अथर्वणो अपत्यम आथर्व अथर्वा का संतान कवंद मेरा नाम है और अथर्वा का संतान होने से आथर्वण कहते हैं ऐसा उत्तर दिया उस गंधर्व ने सो प्रवीत अब वो गंधर्व बोलता है वो गंधर्व ने कहा पतंजलम काव्यम याज्ञिकाः च पतंजल काव्य हमारी गुरु जी थे हम उनके साथ उनसे यज्ञ शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे वहां बैठ करके उनके घर में तो पतंजल काव्य और यज्ञ याज्ञिका माने हम यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करने वाले हम जो विद्यार्थी थे सबको पूछा हुआ गंधर्व ने क्या व्यथ नो तम काव्य तत्सूत्रम हे काव्य तो उस सूत्र को जानते हो क्या नू लगा के बोला उस सूत्रात्मा को जानते हो वो सूत्र कैसा है एनायम लोक परस्य लोक सर्वाणी भूतानि संतृप्तानि भवन्ति जिस सूत्र के द्वारा एन सूत्रेण जिस सूत्र के द्वारा अयम च लोक ये जन्म परस्य लोक पर जन्म यहां लोक इस लोक पर लोक माने यह जन्म पर जन्म आगामी जन्म एना अयम चलोगा एन सूत्रेण जिस सूत्र के द्वारा उस सूत्र को तुम जानते हो क्या क्या कौन है कहा तो एनायम लोक जिससे यह लोक माने यह जन्म वर्तमान जन्म और परस्य लोक माने पर जन्म दो ही जन्म है अधिक जन्म नहीं है ठीक है परस्य लोक सर्वाणि जो भूतानि सारे के सारे भूत जितने भी हैं संदृप्धानी भवंती सारे के सारे गुथे हुए हो जाते हैं द्रिवी ग्रंथे धातु है संदृप्धानी भवंती गुथे हुए हो जाते हैं जिस सूत्र में सारे गुथे हुए हैं उस सूत्र के विषय में जानते हो माने जैसे सारा वृक्ष कहां गुथा हुआ बीज में जिस सूत्र में सारा संसार ये जन्म वो जन्म सारा जितने भूत है सारे भूत यानी पंचभूत जितने भी है, भूत भौतिक कार्य जितने हैं जिसमें गुथे हुए हैं। भौतिक कार्य तो भूत में गुथे हुए ही है, भूत के बिना भौतिक कार्य हो नहीं सकता, और भूत भी जिसमें गुथे हुए हैं, संदृप्धान भवन भी जिसमें गुथे हुए, उस सूत्रात्मा को जानते हो ऐसा पूछा। सो प्रवृत्त पतंजल काव्य हो, हमारे जो गुरु जी थे ना पतंजल काव्य जहां हम थे, उद्दाल आरुणी बोल रहे हैं तो पतंजल काव्य बोला ना हम तद भगवान वेद, हे भगवान मैं उस सूत्रात्मा को नहीं जानता, उस सूत्र को मैं नहीं जानता, आपने जैसा कहा जिस सूत्रात्मा सूत्र के द्वारा इस्लोक परलोक सारा भूत ग्रथित संग्रथित है कहा, गुथे हुए कहा, उसको मैं नहीं जानता। फिर पूछा गंधर्व ने, सो प्रवीत, वो गंधर्व ने फिर कहा दूसरे बारे में पूछा, सो प्रवृत्त पद्मतल काम याज्ञ कहा था, हम लोग यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करने वाली यज्ञ कला है, हम लोग यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करने के कारण से हम याज्ञ कह रहा है, और जो पतंजल का भी हमारे गुरु जी थे जिनसे हम पढ़ रहे थे, हम लोगों को पूछा, फिर उसने पूछा गंधर्व ने पूछा, व्यथ जानते हो से पूछा, व्यथ तुम काव्य तम या अंतर्यामणम, उस अंतर्यामी को जानते हो ये पूछा, उस अंतर्यामी को जानते हो, या इमं च लोकम परम च लोकम सर्वाणि च भूतानि यो अंतरो यमयति इति, जिसका विशेषण ऐसा अंतर्यामी का, या हमारे अंतर्यामी जो अंतर्यामी, इमं च लोकम माने ये जन्म, परम च लोकम पर जन्म, और सर्वाणि च भूतानि सारे भूत जितने भी हैं, जितने संसार में होने वाले पदार्थ हैं सब भूत पंचभूत सब भूतानि यो अंतरो यमयति, सबके भीतर होकर के जिसका नियंत्रण करता है, या अंतर्यामी अंतरो क्षण भीतर होता हुआ, सबके भीतर होता हुआ, और यमयति माने नियंत्रण करता है, सबका नियंत्रण करता है, उसको जानते हो। दो प्रश्न है गंधर्व का, एक तो सूत्र के विषय में और दूसरा अंतर्यामी विषय में, सूत्रात्मा में गुथा हुआ है जगत उसको जानते हो, और जिस अंतर्यामी भीतर होकर जगत का नियंत्रण कर रहा है उसको जानते हो ऐसा पूछा। सो प्रवित पतंजल काव्य ने कहा, स माने पतंजल काव्य, अप्रवित पतंजल काव्य ने कहा, सो प्रवित पतंजल काव्य ना हम तत्तम भगवान वेद, मैं उस सूत्रात्मा को नहीं जानता, हे भगवान मैं उस सूत्रात्मा को नहीं जानता ये कहा। सो प्रवित पतंजल काव्यम काव्यम यज्ञ राशि, स माने गंधर्व, वो गंधर्व ने कहा पतंजल काव्य को, और याज्ञिक जो हम लोग थे यज्ञ शास्त्र पढ़ने वाले, तो सुखता ठक ठक प्रत्यय लगा एक शब्द से यज्ञ अधियंते यदि का ऐसा ठक लगा के बताया, उस पतंजल काव्य और हम यज्ञ लोगों को। फिर गंधर्व ने कहा, यो वै तत्काव्य सूत्रम विद्याद, हे काव्य संबोधन करके कहा, हे काव्य जो कोई भी हो सूत्रम विद्या तम सूत्रम विद्या, तो उस सूत्र को जो जानता हो जिसमें सारा संसार गुथा हुआ है उस सूत्र को जानता हो, विद्या जाने तम से अंतर्यामणम, उस अंतर्यामी को जो जानता हो, दोनों को जाने जो व्यक्ति जाने ऐसा हो, तो स ब्रह्मविद वही ब्रह्मविद्ता कहलाएगा, जो सूत्रात्मा को जानता हो और अंतर्यामी को जानता हो वही ब्रह्मविद्ता है। स लोकविद वही सारे लोग को तीन भूर भूवस्व तीनों लोगों को जानने वाला वही है, वही होगा। स देवविद सारे देवता अग्नि वायु आदित्य, भूलोक का देवता अग्नि है, अंतरिक्ष का देवता वायु है, और स्वर्ग का देवता आदित्य है, तीनों देवताओं को जानने वाला देववित वही है। सब वेदवित चारों वेदों का ज्ञाता भी वही कहा जाएगा, वेदवित वही वेदवित है। सब भूतविद पंचभूतों का ज्ञाता भी वही है, सब भूतविद। स आत्मवेद आत्मा माने जो जीवात्मा है उसको जानने वाला वही है, आत्मा यही है। स आत्मविद आत्मविद्ता जीव को जानने वाला वही होगा। स सर्वविद वो सर्ववित कहलाएगा, कौन जो सूत्रात्मा को जानता हो और अंतर्यामी को जानता हो, वो व्यक्ति इतने विशेषण से युक्त होता है। क्या क्या है कहा, ब्रह्मविद और लोकविद देवविद वेदविद भूतविद आत्मविद, छह विशेषण है, और सर्वविद सात विशेषण है। तेभ्यो अब्रवीत उन हम लोगों को, तेभ्यो माने हम लोग वहां थे गुरुजी के सहित, हम लोगों के लिए अप्रवीत गंधर्व ने बता दिया, तो सूत्रात्मा को विषय बता दिया, अंतर्यामी को बता दिया। तद अहम वेद, मैं उसको जानता हूं, उस गंधर्व के द्वारा हमने सुना है। तद अहम वेद तच्चेत त्वम याज्ञवल्क्य सूत्रम अविद्वान तम च अंतर्यामिणम, वह जो सूत्र और अंतर्यामी को न जानते हुए तुम चेत मान, यदि न जानते हुए तुम सूत्रों का ज्ञान नहीं, क्यों तुमने मानुषी विद्या पाई है ना, मान गंधर्व संबंधी विद्या तो पाई है, आगम संबंधी ऐसे पाया नहीं तुमने, तच्चेत तुम याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य तुम जो है ना उसको तत्मारे सूत्रम या अंतर्यामी, सूत्रम अविद्वान सूत्र को न जानते हुए, और तम च अंतर्यामी उस अंतर्यामी को भी न जानते हुए, तो ब्रह्मगवीर उदय से ब्रह्मवत्ता के लिए पण में रखी गाय को ले जाते हुए भी, ब्रह्मवत्ता माने वेदवेत्ता, वेद ब्रह्म शब्द वेद में प्रयुक्त है, ब्राह्मण लोगों की चर्चा हो रही वहां, वेदवेत्ता के लिए पर जो सबसे बड़े ब्रह्मवेत्ता हो वो ये गाय को ले जाए, जनक जी ने यही कहा था, और गाय को तुम ले गए हो, उस सूत्रात्मा को और अंतर्यामी को जाने बिना, यदि नहीं जानते हुए, यदि ब्रह्म के लिए पण में रखी गई गाय को यदि ले जाते हो, ब्रह्म गवी ब्रह्म गो ब्रह्म गवी, ब्राह्मण संबंधी जो गाय है उसको ब्रह्म गुता, वेद संबंधी गाय, ब्रह्म शब्द और गो शब्द का समास करना है, कर्मधारे समास करेंगे, उसके बाद में टच प्रत्यय गोर तद्दितलु किसे टच हो जाएगा, टच आएगा, गो शब्द है तद्दितलु नहीं है, समासांत टच होगा, टच का आ रहेगा ब्रह्म गो आ रहेगा, ये तो अवादेश होगा ब्रह्म गव, फिर डाणे से गीप हो जाएगा ब्रह्म गवि, तो वेद संबंधी जो गाय है वेद के लिए, तो ब्रह्मता के लिए रखे गाय को यदि उदय जैसे तुम ले जा, अजय गतव धातु है तुम ले जाते हो यदि, तो मूर्धा दे विपति क्षति थी, मैं अभिशाप देता हूं तुम्हारे सिर गिर जाएगा, ऐसे उस उत्तरात्मा को नहीं जाने बिना और अंतर्याम को जाने बिना, यदि ब्रह्मवेत्ता के लिए रखी गई गाय को ले जाते हो तुम्हारा सिर गिर जाएगा, मैं अभिशाप देता हूं। याज्ञवल के उत्तर देते हैं, वेद वही अहम तम गौतम, वेद वही अहम तत्सूत्रम गौतम, हे गौतम हे गौतम गोत्र वाले उद्दालक आरुणे, मैं उस सूत्रात्मा को जानता हूं और उस अंतर्यामी को जानता हूं, याज्ञवल की जैसे वेद वही अहम गौतम तत्सूत्रम तम से अंतर्यामी, उस सूत्रात्मा को भी जानता हूं और उस अंतर्यामी को भी जानता हूं, ऐसा उत्तर दिया याज्ञवल को। अब उद्दालक आरुण कहते यो वही इदम कश्चित गुरिया, जो कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता हो वेद वेद जानता हूं बोलता हूं, तो नहीं जानता हो, केवल जीतने के लिए बोल देता मैं जानता हूं यो वही इदम कश्चित गुरिया, जो कोई इस प्रकार बोले वेद वेद इति जानता हूं तब बोलता हो, यथाव्यत तथा गृहित, जैसे जानते हो तो बताओ बोलो उसी प्रकार बोलो, खाली वेद वेद जानता हूं मैंने सिखाओ, यदि जानते हो तो बताओ, यथा व्यक्त तथा पूरी थी, जिस प्रकार जानते हो उस प्रकार बोलो, क्योंकि मैं तो जानता हूं मैंने गंधर्व से प्राप्त किया है मुझे पता है, टिप्पणियां हैं बाया तरफ एक नंबर टिप्पणी, तम अंतर्यामिणम है ना ये, तम अंतर्यामिणम इति इमम या इमम इत्यादि, या इमम जो लोग परम जो लोग सर्वाणि जो भूतानि यो अंतरो यम, दो यकार आ गया है, यह शब्द दो बार आया, या इमम एक बार है यो अंतरों में एक बार है, इसको लेकर टिप्पणी किया है, या इमम इत्यादि अत्र प्रथम यह शब्द, प्रथम यह शब्द कहा है, या इमम लोकम च परम जो लोकम सर्वाणि भूतानि, यह शब्द पहला है, प्रथम यह शब्द तम इति अनुवादार्थ इति वृत्ति, वृत्तिकार बोलते हैं तम को अनुवाद करेंगे, तत् का संबंध होगा, यही मत लोग परम तो लोग सर्वांग भूतानी उसके साथ या आया है तो उसको उसके साथ जोड़ेंगे, तथा च यो अंतर्यामी अस्ति, यह अर्थ होगा जो अंतर्यामी है ना अस्ति तम व्यथ यू इति प्रथम अन्वय, तुम उसको जानते हो, ऐसा गंधर्व का प्रश्न होगा, जो अंतर्यामी है उसको तुम जानते हो, ऐसा काव्य के पूर्व हमारे ऊपर, हम लोग थे याज्ञ पूर्व हमारे ऊपर प्रश्न बन गया। कोशव इति विवक्षा, वो अंतर्यामी कौन है या ऐसे विवक्षा होने पर, तो यो अंतर है, फिर आएगा यो अंतर हो यमा इति, जो भीतर होकर के सबका नियंत्रण करता है, उत्तर में आएगा यह शब्द यो अंतर हो यमा इति, यह उत्तर होगा कहा, तो कहा यो अंतर सन इमम लोकम यमा इति, इस लोक को तो लोकम यमा इति, इमम तो लोकम यमा इति कहा, माने इस जन्म आदि को ये करता है नियंत्रण करता है, परम च आगामी जन्म को भी नियंत्रण करता है, इतम द्वितीय अन्वय, द्वितीय एकार का अन्वय इस प्रकार का एक शब्द का कहा तदाश है द्वितीय अन्वय, द्वितीय अन्वय माने तथा च द्वितीय विशेषण प्रदर्शनार्थ है, द्वितीय शब्द क्या है, यो अंतरो यम इति में आया हुआ विशेषण दिखाने के लिए, किस किस को लोक का यमन करता है कहा, सभी को, इस लोक परलोक सभी भूत को नियंत्रण करने वाला है कहा, इस पर भी टिप्पणियां हैं। एक नंबर तच्चेत्वम, क्योंकि हमें तो बता दिया गंधर्व ने, यदि वो तुम नहीं जानते हो उस अंतर्यामी को और उस सूत्रात्मा को नहीं जानते हो और ब्रह्मगाय को ले जाते हो तो मैं अभिशाप देता हूं, ये कहा था, इसमें को बोला तच्चेत्वम इत्यादि। उक्त विशेषण को सूत्रम, जिससे सूत्रात्मा का विशेषण लगा दिया ये अंतर्यामी का सूत्र क्या है, सो ब्रह्मविद लोकविद देवविद वेदविद भूतविद आत्मविद सर्वविद, ऐसा विशेषण वाला है वही होगा वो सूत्रात्मा को जानने वाला, यदि तुम नहीं जानते हो इत्यादि। दो नंबर में कहते तथा तो अब्रह्मविद सन इति प्राय, दो नंबर में कहते ब्रह्मवेत्ता न हो, अविद्वान कम है ना, तुम नहीं जानते हुए कहा ब्रह्मवेत्ता न होते हुए यदि ब्रह्मवेत्ता के लिए रखी गाय को ले जाते हो तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। एक आधो तीन में कहते हैं यह कश्चित यो वही इदम कश्चित बुरियाद वेद वेद इति, इसके ऊपर है यह कश्चित भाई वेद अहम वेद अहम इति, मैं जानता हूं मैं जानता इति इदम बुरियाद, ऐसा बोले किंतु जानता न हो इस प्रकार, यदि तुम जानते हो तो बताओ, ऐसा ठीक है। मैं पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे सूत्रात् अर्वार्तनम् व्यापकम् उक्तम्, पूर्व ब्राह्मण गार्गी ब्राह्मणे सूत्रात्मा से नीचे नीचे के व्यापक में कहां तक पहुंचा, ब्रह्मलोक तक गए, और वहां गार्गी वही प्रश्न कर बैठी थी ब्रह्मलोक कहां आश्रित है, पूछ रही थी कहां उत्प्रोत है, तो अनुमान के विषय बनाया इसलिए उत्तर नहीं दिया गया था। पूर्वस्मिन् ब्राह्मण गार्गी ब्राह्मण में सूत्रात् अर्वार्तनम् व्यापकम् उक्तम्, सूत्र से नीचे का व्यापक को बता दिया, कौन है व्यापक, ब्रह्मलोक सबसे बड़ा व्यापक ब्रह्मलोक है। इदानीम अब सूत्रम तद अंतर्गतम अंतर्यामिण, सूत्रात्मा सूत्रात्मा के भी भीतर है जो अंतर्यामी, सब में अनुसूचित है अंतर्यामी, निर्भक्तों उसको कथन के लिए उत्तर ब्राह्मण माने आगे सप्तम ब्राह्मण इसके लिए है। टिप्पणी 12, 13, 14, 15 भूत भौतिकम सूत्रकार्य जातम, भूत और भौतिक जितने भी जगत थे सूत्रात्मा का जो कार्य था उसको पूर्व ब्राह्मण निरूपण हो गया। तेरह में कहा व्यापकत्व ने उत्तम, किस रूप से कहा, व्यापक रूप से कहा था, व्यापक सूत्र से नीचे नीचे को व्यापक बताया था। चौदह में भूत भौतिक अनुसूतम, कैसा है वो सूत्र, भूत और भौतिक अनुसूत है, अनुगत है, जैसे मिट्टी के जितने बने पात्र होते हैं मिट्टी अनुगत होते अनुसूत होती है, इस प्रकार वो सूत्रात्मा अनुगत है, ये कहा। सूत्र से अभी नियंत्रण 15 में कहा, सूत्र का भी जो नियंता है अंतर्यामी उसका भी नियंत्रण में रखने वाला है कौन, अंतर्यामी माने जिसको ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूताना हृदय सर्वदिन तिष्ठति कहा, वही है वो अंतर्यामी। सूत्र से अभी नियंत्रण जगत जन्मादि का अर्थ है, जगत जन्मादि का कारण, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण, जिसको अव्यक्त कहते हैं ईश्वर कहते हैं, माया विशिष्ट ब्रह्म कहते हैं, सूत्रात्मा का भी नियंता है, वो हिरण्यगर्भ का भी नियंता है, वो अंतर्यामी शब्द से कहना है। निर्विशेष ब्रह्म के तो अष्टम अध्याय चर्चा होगी, अस्तुलम अनमो हर्षम इत्यादि शब्द से चर्चा होगी, क्योंकि वह मनवाणी के विषय में इतर व्यावृत्ति के द्वारा पहचान कर रहा है, विधि मोक्ष नहीं निषेध मोक्ष पहचान कर रहा है, इतर का निषेध के द्वारा उसके ज्ञान करना, संगति में आहास कहते हैं, संगति माने सोलहवीं टिप्पणी का प्रसंग रूप आम कार्य निरूपते कारण स्मरणार्थ, प्रसंग रूप संगति है, जब कार्य का निरूपण होता है उसका कारण क्या है एक मन में बैठा हुआ है, मन में एक बात ही बैठी गई क्या ब्रह्मलोक का कारण क्या है, तो कार्य के निरूपण करने से कारण की स्मरण आ जाता है, कौन कारण होगा इसका, उसका कारण सूत्रात्मा है, इसे कहना चाहेंगे किंतु अनुमान से नहीं श्रुति के माध्यम से बताना है। ठीक है, इदानीम करके भाषण कहा, इदानीम ब्रह्मलोकानाम अंतरतमम सूत्रम वक्तव्यम, ब्रह्मलोक के भी भीतर मैं सूक्ष्म है जो छिपा हुआ है ब्रह्मलोक में, अनुश्रुत है जो सूत्रात्मा और अंतर्यामी दोनों को वक्तव्यम कहना चाहिए इति तदर्थ आरंभ, उसी के लिए सप्तम ब्राह्मण आरंभ होता है कहा। टिप्पणी सात आठ नौ दस यहां है, साथ में कहा अंतर्यामी चाहते बद्र खाली सूत्रात्मा ही नहीं अंतर्यामी भी, जो भाष्य में जो सूत्रम बोला हुआ है अंतर्यामी को भी इसी में बोलना है। आठ इति हेतु, इति के आगे हेतु इसी कारण से, किसके लिए जो सप्तम ब्राह्मण है इसी को बता, ये दो तत्वों को बताना है। तयो प्रदर्शनार्थ, तदर्थ माने उन दोनों के प्रदर्शन के लिए, सूत्रात्मा अंतर्यामी के प्रदर्शन के लिए कहा। दसवां कहा एतद् ब्राह्मण से आरंभ, एतद् ब्राह्मण कौन है सप्तम ब्राह्मण, सप्तम ब्राह्मण का आरंभ किया जाता है। तच्च आगमे नैव, सूत्रात्मा और अंतर्यामी का जो निरूपण करना आगम के द्वारा ही होगा, श्रुति से होगा, अनुमान का विषय नहीं वो। तच्च निरूपण है इन दोनों का निरूपण आगमे नैव प्रष्टव्यम, आगम के द्वारा ही पूछना चाहिए, इसलिए आगम से ही पूछते हैं कौन आरुणि उत्तर, तो गंधर्व से प्राप्त है आगम है आगम। तच्च ग्यारह की टिप्पणी बताया, समष्टि व्यष्टि लक्षण गार्ग्या लिंग पितृत शिष्यतम तत्सूत्रम तदर्थ, समष्टि और व्यष्टि स्वरूप माने एक एक करके व्यष्टि है, सब में अनुसूत है, सब में है व्यष्टि है और अपने आप में समष्टि है, दो रूप है सूत्रात्मा का, दो रूप है, वैसे अंतर्यामी भी दो रूप में दिखता है, अपने स्वरूप का तो व्यष्टि है और एक एक करके सब में एक एक करके देखेंगे समष्टि और व्यष्टि, दूसरे में देखने पर व्यष्टि और अपने में देखने पर समष्टि, समष्टि व्यष्टि रूप है ये कहना चाहते हैं। समष्टि व्यष्टि रूपम कहा, गार्ग्या लिंगेन प्रतिष्ठितम, गार्गी के द्वारा लिंग के द्वारा पूछना इष्ट था जिसको, प्रतिष्ठितम पूछना जैसे गार्गी किसका लिंग माने हेतु, अनुमान के द्वारा, अनुमान द्वारा पूछना के लिए इष्ट था जिस तत्व को, तत्सूत्रम यत सूत्र जो सूत्र है उसी का इस पर कथन होना है, आगम के द्वारा, किसके द्वारा आगम के द्वारा निरूपण होना है, गार्गी तो किससे चाहती थी अनुमान से, वो नहीं श्रुति से सिद्ध करना है। तो पिपृक्षी शितम है ना, क्षण को ईड किया हुआ है, प्रच्छ धातु अनिट है, प्रच्छ धातु को प्रष्टा बनता है, प्रच्छता नहीं बनता, प्रष्टा बनता है, अनिट है धातु, या पिपृक्षी शितम में शाम को ईट हुआ है, आगे तव को तो ईट होगा ही, निष्ठा करने पर होगा ही, शाम को ईट कैसे हो गया, किरस्य पंचभ्य सूत्र है, किरादि पांच धातु से परे शाम को ईट हो जाता है, किरादि पांच में प्रच्छ धातु भी आता है, प्रच्छाया को धातु आता है, किरस्य पंचभ्य सूत्र है उसके द्वारा ईट हुआ है। तो तच्च आगमे नैव प्रष्टव्यम, वो जो सूत्रात्मा और हिरण्यगर्भ क्या है, सूत्रात्मा और अंतर्यामी है, उनको आगम के द्वारा ही पूछना चाहिए, अनुमान के नहीं, आगम प्रष्टव्य इतिहास है ना, आगम उपन्यासिक रहते हैं, इतिहास कहानी के रूप में, और उद्दालक आरुणि और याज्ञवल्क्य के संवाद के रूप में दिखाएंगे कहानी के रूप से, इतिहास मैंने कहानी है अथा उसके द्वारा आगम उपन्यासिक रहते हैं, आगम का ही उपन्यास जोड़ा जाएगा, कहानी के माध्यम से आगम श्रुति भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, दो की टिप्पणी में कहते हैं हाँ आख्यायिका द्वारे ना, ये इतिहास है ना मैंने आख्यायिका द्वारा कहानी है, याज्ञवल्क और उद्दाल की कहानी दिखा रहे हैं यहां, उसके द्वारा आगम के द्वारा कथन होगा, उन दोनों का निरूपण आगम के द्वारा ही होगा। अब मंत्रार्थ है, अतः इनम उद्दालको नामतः, नाम से उद्दालक है उनका नाम, उद्दालक ऋषि का नाम, अरुणस्य अपत्यम आरुणी, अरुण के संतान है इसलिए वो आरुणी कहलाते हैं। पप्रच्छ, उन्होंने पूछा, उद्दालक आरुण ने पूछा, पप्रच्छ तीन नंबर टुकड़े है ना, तीन नंबर, उन्होंने ज्ञाते अज्ञाते व अर्थे न प्रश्न, ज्ञात अर्थ में प्रश्न नहीं होगा, ज्ञाते अज्ञाते व अर्थे सप्तमंत है, अर्थे अर्थे ना तृतीयांत नहीं, न अलग है। ज्ञात अर्थ में प्रश्न नहीं हो सकता, अज्ञात अर्थ में प्रश्न नहीं होता। जो विषय जान लिया उसमें कोई प्रश्न नहीं होता, और जो अनजान है वहां भी प्रश्न नहीं होता। कुछ ज्ञान हो कुछ अज्ञात हो, ज्ञात और अज्ञात दोनों होने पर, सामान्य ज्ञात हो विशेष अज्ञात, तभी प्रश्न होता है। तो उद्दालक किस दृष्टि से प्रश्न कर रहे हैं, ज्ञात में अज्ञात में दोनों प्रश्न हो नहीं सकता, यही हो सकता है। ननु ज्ञाते अज्ञाते वा अर्थे, जो विषय है अर्थे माने विषय, ज्ञात अर्थ अथवा अज्ञात अर्थ में विषय में न प्रश्न हो, प्रश्न नहीं हो सकता। क्यों? व्यर्थ्यात अशक्यत्वाच, ज्ञात अर्थ में प्रश्न व्यर्थ है, जाना हुआ है उसमें क्या प्रश्न करना, पहले ज्ञात है वह प्रश्न व्यर्थ है। और जो अज्ञात है बिल्कुल अज्ञात है, अशक्य है, जानना संभव नहीं है, बिल्कुल अज्ञात को जानना संभव नहीं है, असंभव है। खरगोश के कितने सिंह होते हैं, बिल्कुल अज्ञात है, जानना संभव, प्रश्न नहीं होता। प्रकाश के सामने घट है, घट को जानते हुए प्रश्न नहीं बनता, व्यर्थ है प्रश्न करना। तो ज्ञात में प्रश्न नहीं हो सकता, अज्ञात में नहीं हो सकता। ऋषि का प्रश्न किस उद्देश्य से हुआ है, ज्ञात और अज्ञात दोनों में नहीं हो सकता, यह शंका है। ज्ञाते अज्ञाते वा ज्ञात विषय अथवा अज्ञात विषय, अर्थे माने विषय, अर्थे न तृतीयांग नहीं, वो सप्तमी अर्थ है, आगे न अलग है अर्थे, न प्रश्नो, प्रश्न नहीं हो सकता। क्यों? वै अर्थ्यात, ज्ञात में वै व्यर्थ है, यह था शंका लगा, और अज्ञात में अशक्य है, जानना संभव नहीं है अज्ञात चेत, ऐसा कोई बोले तो उत्तर दे, न ज्ञात में भी प्रश्न हो सकता है, परीक्षक बन करके प्रश्न होता है। ज्ञात में प्रश्न कौन करेगा, परीक्षक करता है। उद्दालक यहां परीक्षक होकर पूछने जा रहे हैं, शिष्य बन के नहीं पूछने जा रहे, ये कहते हैं न आद्य परीक्षार्थम तदुपर, आद्य माने ज्ञातार्थ प्रश्न हो सकता है, क्यों, परीक्षा के लिए, सामने वाला जानता कि नहीं जानता इसको पूछने के लिए। ज्ञात अर्थ में प्रश्न होता है यदि परीक्षक हो, तो परीक्षा कर रहे हैं वो कौन, उद्धार यज्ञवल्क जी का प्रश्न हो सकता है। उत्तर चार में कहा याज्ञवल्क दो वाचक, चार में कहते हैं आगे वो क्या आया, संबोध्य उत्तवान, अपने तरफ आकर्षक करने के लिए संबोधन करके कहा, हे याज्ञवल्क ऐसा कहा, यही है। तो अब कहानी बनाते हैं, मद्रेशु देशेशु, मद्र देश देशवाचक होता है, बहुवचन प्रयोग होता है, इसलिए मद्रेशु देशेशु का देश तो एक ही है, मद्रेशु देशेशु अवसाम, हमारे उसी दबंत हम मद्रास में रहते थे। पतंजल से काव्य से गृहेशु, कहा पतंजल काव्य के घर में रहते थे हम, मद्रास में पतंजल काव्य नाम का व्यक्ति थे, पंडित रहे, उनके पास हम रहते थे। पतंजल काव्य पतंजलो नाम था, नाम से पतंजल है, और तस्व कवि गोत्र से, वही कवि गोत्र वाला है, इसलिए काव्य कहा, कवि गोदाद आंग्र से सूत्र से यह प्रत्यय करके काव्य बना है। नाम से तो वो पतंजल है और गोत्र से काव्य है। गृहेशु उनके घर में, अधि यज्ञ अधियान माने यज्ञ शास्त्र अध्ययन पूर्वाणा, यह अर्थ है यज्ञ अधियान माने यज्ञ अध्ययन, यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करते हुए, लक्षण करना, यज्ञ माने यज्ञ शास्त्र, लक्षण अतिथि से अर्थ लेना, सत्य तिथि में यज्ञ का क्या अध्ययन करेंगे, यज्ञ को बताने वाला जो शास्त्र है उसका अध्ययन करते हैं, यज्ञ का अध्ययन नहीं होता, यज्ञ करने की वस्तु है, यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करते हुए लक्षणावृत्ति से अर्थ लेना, यज्ञ शब्द यज्ञ शास्त्र हो जाएगा। यज्ञ अधियान मानी यज्ञ शास्त्र, शास्त्र अध्ययन पूर्वाणा, कहा यज्ञ शास्त्र के अध्ययन करते हुए हम लोग वहां रहते थे, कहा पतंजल काव्य के यहां रहते थे मद्रास में। पांच गिर का छात्रास्म, हम छात्र थे, एक पतंजल काव्य के हम छात्र थे, वहां छात्र बन के रहे। तस्या सिद्ध भार्या गंधर्व गृहिता, उस पतंजल काव्य की जो पत्नी थी ना गंधर्व के द्वारा गृहित थी, तम अपरिच्छामा कोशी थी, हमारे गुरु जी भी बैठे थे पतंजल काव्य, हम लोग भी थे, सब मिलकर पूछा उस गंधर्व को, हमने पूछा तो पतंजल काव्य के पत्नी में जो अविष्ट था गंधर्व, तम माने गंधर्व अपरिच्छाम, हमने पूछा कोशी थी कौन हो तुम, ऐसा पूछा। सो अप्रभित गंधर्व ने हमें कहा, क्या कहा, कबंधो नाम बता, मेरा नाम कबंध है, मेरा नाम कबंध है, और अथर्वणो अपत्यम अथर्वण, मैं अथर्वा का संतान हूं, इसलिए मेरा नाम, मैं मुझे अथर्वण कहते हैं, कबंध अथर्वण, कबंध मेरा नाम है और अथर्वा का संतान हो रही है अथर्वा, ऐसा होता है। चार से लेकर के सात तक की टिप्पणी है। चार विधा तस्या से भार्या चंद्रगिरी, चार माने पतंजल से, तस्य माने पतंजल से, पतंजल की जो पत्नी थी चंद्रमे गृह थी। ठीक है, पांच में कहते हैं अमानुषत्व विशेषण आविष्टा, जमदर्भ के गृहित मानेगा मानुषत्व ने, मानुष्य के द्वारा गृहित नहीं थे, अमानुष तत्व के द्वारा गृहित थी, ग्रसित थी वो मानुष तत्व। छह में कहा पतंजल सहिता वयम तम अपृक्षाम में लगाना, हम सब मिलकर के पूछा हमने पतंजल का के भी जिसने पूछा। साधर गंधर्व सो अब्रवित मान गंधर्व ने कहा, यही अर्थ है मेरा नाम कबंध है, नाम से मैं कबंध हूं और गोत माने अथर्वा का संतान होने से मुझे अथर्वण कहते हैं। ठीक है, आचार्य उपदेशो अत्र आगम शब्दार्थ तत्स आगमे नहीं वह प्रष्टव्य, माने ब्रह्मांड के जो कारण है, ब्रह्मांड कहां आश्रित है उसका कारण आगम के द्वारा पूछना चाहिए, भाष्य में कहा था अनुमान से नहीं। तो कहते हैं आचार्य उपदेशो अत्र आगम आता, या आगम शब्द का आचार्य उपदेश मनमाना तर्क से नहीं, हमारा आचार्य गंधर्व है उनसे पाया हमने ब्रह्मांड का कहां आश्रित है ब्रह्मांड उत्पत्त है, वो गंधर्व से पाया आचार्य के द्वारा पाया। ही कहना गार्ग्या मूर्धपाद भयाद उपरते अनंतरम इति अथ शब्दार्थ, अथ आया तो अथ का अर्थ क्या है, गार्गी को यही कहा था यदि जिसके बारे में आगम के विषय है यदि अनुमान से पूछो तुम्हारा सिर गिर जाएगा, ऐसे यज्ञवल्लीकरण पर सिर गिरने के डर से मूर्धपाद भयाद गार्ग्या उपरते उपराम होने के अनंतर यह अथ शब्द का अर्थ है अतः इत्यादि अतः उद्दाल को आरुणी पपच इत्यादि में यह है अथ शब्द का। आगे भाष्य में है सो ब्रवीत गंधर्व, यह प्रतीक ले दिया गंधर्व ने कहा पतंजलम काव्यम व्याज्ञिकाश्च तत्शिष्याम अस्मान, वो गंधर्व ने हम लोगों से प्रश्न किया पतंजल काव्य और उसके शिष्य जो हम लोग थे एक शास्त्र का अध्ययन करने के लिए बैठे थे वहां, पतंजल काव्यम याज्ञिका से मैंने एक शास्त्र का अध्ययन करने वाले हम लोग तत्शिष्य पतंजल काव्य के जो शिष्य हम लोग उनको अस्मान हम सभी को पूछा व्यथन तुम हे काव्य जानी से तत्सूत्रम, हे काव्य व्यथ मान जानी से क्या तुम उसको जानते हो सूत्रात्मा को, या विद्ञान दात्र से मध्य पुरुष व्यथ बनता है ज्ञान अवबोधन से जानी से बनता है पुरुष जानी से तत्सूत्र उस सूत्रात्म को जानते हो करके हम सभी को पूछा वो गंधर्व किम तत् क्या है वो गंधर्व क्या और गंधर्व का विशेषण है क्या ये न सूत्रेण अयम च लोक इदम च जन्म और परश्च लोक माने परम च प्रतिपद्यम जन्म, जिस सूत्र के द्वारा माध्यम से इस लोक माने वर्तमान जन्म और परलोक माने प्राप्तव्य जन्म आगे होने वाले जन्म जन्म सर्वाणी भूतानी सारे भूत कहां तक है भूत कहते ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानी ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ विराट से लेकर के तीन के तक जितने भूत हैं तो भूत सर्वाणी भूतानी ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानी ब्रह्मा ने विराट विराट से लेकर के तीन का तक जितने भूत हैं संदृधानी ये न सूत्र है ना संदृधानी जिस सूत्र में गूथे हुए हैं संदृधानी माने संग्रथिधानी कहते हैं गुथे हुए हैं जिसमें सर्ग एक सूत्र है ना विष्णु प्रधानी कहते हैं जैसे माला जो है ना सूत्र के रूप में गुथे हुए होते हैं सर्ग एक सूत्र है ना सर्ग माने माला जैसे माला सूत्र में गुथा हुआ होता है इसी प्रकार ये जो सूत्र है जिस सूत्र की चर्चा होनी है वह सूत्र के द्वारा सारा ब्रह्मा से लेकर विराट से लेकर के तेल के तक सब गुथा हुआ है। विष्णु धानी कहा तभी प्रतिघाते धातु है विष्णु धानी सारे के सारे उसमें गुथे हुए हैं कहा ए ना जिस सूत्र के द्वारा ऐसा होता है कहा तत्किम सूत्रम व्यर्थ उस सूत्र को क्या तुम लोग जानते हो ऐसा पूछा उसने गंधर्व ने पूछा जिसके जिस सूत्र में इस जन्म परजन्म सारे भूत गुथे हुए हैं उस सूत्र को जानते हो ऐसा पूछा टिप्पणियां देखे पहले पूर्व टिप्पणी है इदम तो जन्म है इदम माने वर्तमानम जन्म माने शरीरम वर्तमान शरीर यही है और परश्च लोक माने परम, परश्च लोक का अर्थ परम च लोक, परम च प्रतिपत्तव्यम जन्म, आगे प्राप्त होने योग्य जन्म यह माने अग्रे प्राप्यम बोल दिया, आगे होने वाले को परश्च लोक बोला है मंत्र। जन्म माने शरीर, हम आगे होने वाला शरीर जिस सूत्र में गुथा हुआ है, और इतना ही नहीं ये जन्म वो जन्म नहीं, सारे भूत गुथे हुए हैं जिस सूत्र में, उस सूत्र को जानते हो ऐसा पूछा। स्रगिव माला के समान, सूत्र जैसे धागा में माला माने ओतप्रोत है गुथा हुआ है, इस प्रकार विष्टब्धानी तीन मतप्रम कहते हैं प्रतिबद्धानी बंधे हुए हैं सारा लोग, ये जन्म पर जन्म सारा संसार बड़ा है जिसमें, जिस सूत्रात्मा उसको जानते हो तो ऐसा पूछा। तत्कम सूत्रम व्यथा, क्या उस सूत्र को तुम जानते हो ऐसा करके कहा। सो ब्रवीत सामने पतंजलि काव्य ब्रवीत, पतंजलि काव्य ने कहा एवं पृष्ठ गंधर्व द्वारा ऐसा पूछने पर पतंजलि काव्य ने कहा, काव्यो काव्य ने कहा, काव्य मैने चार की पतंजल, पतंजलि काव्य ने कहा नाहम तद भगवान वेदेती, हे भगवान सम्मान करके कहा हे भगवान मैं उसको नहीं जानता। पतंजल काव्य ने कहा हे भगवान नाहम वेद वो सूत्रात्मा को नहीं जानता, तत्सूत्र वो सूत्र को विषय में नहीं जानता, नाहम जाने मैं नहीं जानता उसको, हे भगवान यदि संपूजन आधा मान सम्मान करते हुए कहा हे भगवान ऐसा करके कहा संबोधन ऐसा करके कहा। सो प्रवीत फिर गंधर्व ने फिर कहा, सामान्य गंधर्व अप्रवित गंधर्व ने कहा पुनर्गंधर्व, गंधर्व ने द्वारा भी पूछा, क्या पूछा उपाध्याय अस्माश्च, उपाध्याय के लिए और हमारे लिए सबके लिए पूछा उसने, उपाध्याय अस्माश्च उपाध्याय को भी और हम लोगों को भी पूछा, अस्माश्च माने जो यज्ञ थे हम लोग यज्ञ साधन का अध्ययन कर रहे, हम लोग सभी के लिए पूछा, सभी बैठे थे। व्यथन तुम यू माने वितर्क है, क्या क्या तुम उनको जानते हो, व्यथन तुम जानते हो काव्य तम अंतर्यांगणम, उस अंतर्यामी को जानते हो ये पूछा। अंतर्यांगणम अंतर्यामी यदि विशिष्यते, अंतर्यामी का विशेषण लगाते हैं, क्या लगाते हैं या इमं च लोकम परम च लोकम सर्वाणि च भूतानि यो अंतरो अभ्यंतरो सन यमयति नियमयति कहते हैं, ये सारे के ये जन्म पर जन्म सारे भूतों को भीतर सबके भीतर हो करके उनका नियंत्रण करता है वो अंतर्यामी, उसको जानते हो ऐसा पूछा। ठीक है उसका विशेषण लगाते हैं, कहा पांच और छह की टिप्पणी में कहते हैं पांच में कहा सूत्र से भी अंतर्गतम, वो जो अंतर्यामी सूत्रात्मा के भी भीतर है अंतर्गत है उसका भी नियंत्रण करता है, सारा संसार का नियंत्रण है अंतर्यामी तो विशेषते, वो अंतर्यामी का विशेष छे में कहा विशेषण लगाते क्या ये भी अव्यहित अनंतर प्रदर्शमान विशेषण विशिष्टतया प्रदर्शित है, जो अंतर्यामी ऐसा है आगे कहने और जानने वाले जो विशेषण है उसके द्वारा दिखाया जाता है अंतर्यामी को, क्यों अंतर्यामी को जानने वाले के लिए क्या क्या विशेषण लगा है, लोकविद वेदविद देवविद भूतविद सर्वविद आत्मविद सब विशेषण लगा हुआ है ऐसा है। एक अंतर्यामी कैसा है इमं च लोकम परम च लोकम, इस जन्म पर जन्म ये लोक माने लोग कहते हैं कर्म फल भुज्यते ही लोग कहा लोक शरीर जीवात्मा जहां बैठ करके कर्म फल का भोग भोगता हो उसी को लोग कहा जाता है, दो ही लोग होते हैं कोई अन्य लोग नहीं है, वर्तमान में जहां एक लोग यह लोक है आगामी जो होगा परलोक है, फिर वहां वर्तमान हो जाएगा उसके लिए यह लोक हो जाएगा, फिर जहां जाना होगा परलोक हो जाएगा, दो ही लोग हैं। लोग कहते हैं कर्म फल भुज्यते लोग कहा, वेदांत के लोग शब्द ऐसे होते हैं दो ही लोग होते हैं, जीवात्मा जहां बैठ करके कर्म का फल का भोग करता हो तो कहां बैठ के करता है शरीर, और दो ही शरीर होता है यह शरीर और आगामी शरीर यही होता है, तो लोक यही है इमं च लोकम परम च लोकम, जहां यह जन्म पर जन्म सर्वाणि च भूतानि सारे भूत ब्रह्मादि स्तंभ परिंदानि वही भूत हैं, विराट से लेकर के तीन के तक जितने संसार में वस्तु हैं, यो अंतरो माने अभ्यंतर भीतर होकर के अभ्यंतर सन अंतर माने अभ्यंतर भीतर होता हुआ सन यमयति नियंत्रण करता है, नियम यमयति करता है नी लगा के नियमयति करती है नियमन नियमन करता है सबका नियंत्रण करता है, दारु यंत्र में भ्रामयति, जैसे लकड़ी के बने हुए यंत्र होते हैं वो चलाने वाला एक होता है बदारी, जैसे जैसे धागा खींचता है वैसे उसको कोई पैर उठाएगा कोई हाथ उठाएगा ऐसे दिखता है, उसमें प्रत्येक में धागा जोड़ देते हैं, धागा लेके मदारी बैठा हुआ था पीछे, नाच दिखाने वाले से काम करते हैं, करते थे पहले। तो वो जिस धागा को खींचेगा वहां पर उठेगा, कभी हाथ उठेगा, कभी पैर उठेगा, कभी कुछ उठेगा। दारु यंत्र एक दारु यंत्र के समान भ्राम थी ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से भ्रामण सर्वभूतानी यंत्रारोहण आए हुई ऐसे माने काष्ठ के बने हुए यंत्र के समान घुमाता है, जैसे काष्ठ के बना यंत्र को घुमाने वाला कोई और होता है चलाने वाला, इसी प्रकार सबको नियंत्रण करने वाला वो अंतर्यामी है। एक अंतर्यामी सीधी सीधी भाषा में जानना चाहे, गलत काम करने के लिए व्यक्ति जब तैयार होता है ना, एक बार नकार आता है भीतर से ना, फिर बाद में स्वभावश होकर के करता है, अलग बात है। अंतर्यामी वहां निषेध कर देता है, गलत है नहीं करना, ऐसा बोलता है। आपने कई बार अनुभव किया होगा इस बात का। फिर स्वभावतः चिदाभास प्रबल होने के कारण फिर चला जाता है, अलग है। तो एक अंतर्यामी वही है जो अभ्यंतर हो, माने अंतरा माने अभ्यंतर, मंत्र में अंतरा शब्द है उसका, अभ्यंतर भीतर होकर के, भीतर होता हुआ, सबके भीतर होता हुआ, माने विराट से लेकर के, माने वो तो सूत्रात्मा के भी भीतर होता हुआ, सबके भीतर होता हुआ। नियमति का दारू यंत्रम इव भ्रामयति, जैसे काष्ठ के यंत्र है उसके समान घुमाता है, सारा संसार को घुमाने वाला है, जिसको ईश्वर कहा जाता है, जिसमें जन्मस्थिति लय की चर्चा है। स्वम स्वम उचित व्यापारम करते हैं, भ्रामयति माने अपने अपने उचित व्यापार को करवाता है, जिसके द्वारा जो व्यापार होना होगा ऐसा व्यापार करवाने वाला होता है, जिस शरीर के द्वारा जैसा व्यापार होना है वो व्यापार को कराने वाला, ऐसा वो अंतर्यामी में ऐसा है। सो अब्रवीत, फिर पतंजल काट्य ने कहा एवं उक्तः, इस प्रकार गंधर्व के कहने पर पतंजल काट्य ने पतंजल कहा काप्यो पतंजल काप्यो ना हम तब तम जाने भगवान की संपूजन, मैं उसको भी नहीं जानता भगवान करके सम्मान करते हुए कहा। सात के टिप्पण में कहते हैं विनीत सन नम्र भाव से कहा, ए गंधर्व मैं नहीं जानता, ऐसे नहीं बोला, कड़क शब्द में बोला विनीत सन, ना हम तब भगवान कहते भगवान लगा लिए, हे भगवान हे पूजावान ये सम्मान के पात्र, मैं नहीं जानता, सूत्रात्मा को नहीं जानता, अंतर्याम को भी जानता, ऐसा बोला। ठीक है, सुबह ठीक है, नहीं है इति शब्दार्थ महा कार इति आया ना, इति आया, इति मंत्र में भी है, तो माने ये इति का अर्थ करते हैं, इति का ही अर्थ बोलते हैं, क्या कहना चाहते हैं, एवं कह दिया, एवं उक्त इत्यादि बोल दिया, एवं उक्त पतंत्र का तो नहम तब भगव, इस प्रकार गंधर्व के पूजन पर पतंत्र का प्रकार भगवान में नहीं जाता है बोला। ठीक है, बस क्या ठीक है, सो अब्रवीत इति प्रतीक उपादानम तस्य तात्पर्य महा, भाष्य में जो सो अब्रवीत दिया है प्रतीक का उपादान लिया है, सो अब्रवीत जैसे मंत्र को प्रतीक ले लिया, तो कहते हैं आगे तस्य तात्पर्य, उसका तात्पर्य बताया तो सूत्र रचा इत्यादि शब्द से तात्पर्य बताते हैं, कहा पहले तो सूत्र है प्रतीक है उसको लेकर कहा तात्पर्य बताया, सूत्र अयम के लोक परम लोक इत्यादि शब्द से कहा, एकादश जिस सूत्र के द्वारा इस यश जन्म पर जन्म सारा भूत संतृप्त है गुथे हुए हैं उसको तुम जानते हो, ऐसा कहा। दस के टुकड़ों का गंधर्व वचन से तस्य तात्पर्य, गंधर्व का वचन का तात्पर्य है जिससे सारा संसार गुथा हुआ है उसको तुम जानते हो, इसका तात्पर्य कहते हैं, कहा क्या तात्पर्य है, सूत्र इत्यादि शब्द से कहा था, सूत्र अयम लोक इत्यादि कहा, आगे बोल रहे हैं भाष्य में। सो प्रवृत्त पुनर्गंधर्व, आठ की टिप्पणी है सो में, आठ में कहते हैं विनयम दृष्ट्वा, उस काप्य पतंजल के नम्रता को देख करके, विनयम दृष्ट्वा क्यों भगवान शब्द लेकर के बोला, हे भगवान मैं नहीं जानता बोला, विनयम दृष्ट्वा नम्रता को देखकर स्वस्य आचार्य का काम, और गंधर्व अपने में उसको शिष्य बनाना भी चाहते थे, पतंजल काप्य को अपना आचार्य बनाना चाहते थे, वो आचार्य तो काम है, स्वयं को आचार्य तो चाहने वाले गंधर्व ने, फले न प्रलोभित, फल को देकर फल फल के द्वारा लोग प्रलोभित करते हुए कहा, गंधर्व ने कहा फल क्या तो बताया, जो उस सूत्रात्मा को अंतर्यामी को जानता है वही ब्रह्मवित्त है, भूतवित्त है, सर्ववित्त है, देववित्त, वेदवित्त इत्यादि कहा हुआ है, फल वही है जानने का फल, इसको दिखाया जाए। स्वद्रवित पुनर्गंधर्व भाषण फिर गंधर्व ने कहा सूत्र अंतर्गत अंतर्यामिणो विज्ञानो स्तूयते, कहते हैं ये गंधर्व ग्रंथन से क्या होगा, सूत्र अंतर्गत जो भीतर है सूत्रात्मा के भीतर है अंतर्यामिणो और विज्ञान स्तूयते, इन दोनों का विज्ञान की प्रशंसा की जाती है, दोनों के जानने से क्या होगा, ब्रह्मविद, भूतविद, सर्वविद, देवविद, वेदविद इत्यादि होना है, उसकी प्रशंसा की जाती है। यह कश्चित भाई तत्सूत्रम हे काव्य, हे काव्य तत्सूत्रम विद्या, जो कोई भी व्यक्ति उस सूत्रात्मा को जानता हो और उस अंतर्यामी को भी, और तमच विद्यात्मा ने विजानिया जो जानता हो, यही अर्थ है, तमच अंतर्यामी उस अंतर्यामी को भी जो जानता हो, सूत्र से अंतर्गतम जो सूत्रात्मा के भीतर है, सारे संसार के भीतर है, भीतर होकर नियंत्रण करता है, सबका नियमन करता है, ईश्वर जिसको बोला जाता है अंतर्गत, तस्य सूत्र से नियंत्रण, उसी सूत्र का नियंत्रण, उसी के भीतर होकर के उसके नियंत्रण करने वाला, ऐसा विद्यात्मा ने जो जानता हो कहा, या विद्या जो जानता हो, इतम उक्तेन प्रकार इस प्रकार से सही ब्रह्मविद क्या होगा, वही ब्रह्मविद्ता कहलाएगा, कौन जो सूत्रात्मा और अंतर्यामी को जानता हो, सब ब्रह्मविद सही ब्रह्मविद, परमार्थ परमात्मविद परमात्मविद्ता उसी को कहा जाएगा ब्रह्मविद का अर्थ, स लोकाश भूरा स लोकविद आया, लोकविद लोकों ने भूरा आदि भू भूव स्व लोगों को जानने वाला भी माना जाएगा, स लोकाश नव की टिप्पणी कहते हैं सर्वलोकान सभी लोगों को जानने वाला भूर भूव स्व सभी लोकाश भूरादीन जो भूर भूव स्व लोक है जानने वाला, और अंतर्यामिणा नियम्यमानान कैसे लोग हैं, अंतर्यामी के द्वारा नियम्यमान जो लोग हैं नियंत्रित होने वाले लोग हैं उसको जानने वाला माना था, लोकान व्यक्ति सभी लोगों को जानने वाला होगा वो, स देवान देववित का आया हुआ है, देवान मान देवांश अग्नि आदि अग्नि वायु आदि इत्यादि जो देव हैं उनको भी जानने वाला वही माना जाएगा, जो अंतर्यामी को जानता है सूत्रात्मा को जानता है, उसके लिए फल यह है देवांश अग्नि आदि लोकिनो जाने, वो लोक नहीं लोकी है, लोक वाले हैं कौन, अग्नि आदि देवता अग्नि वायु आदि इत्यादि वो लोक नहीं है, लोक वाले हैं, लोकम अशेषी लोकी लोकिनो लोक वाले को जानता है, वेदाश्च देववित हो गया उसका वेदवित वेद वेद को जानता हो, सर्व प्रमाण भूतान सारे प्रमाणों के प्रमाण स्वरूप है ऐसा वेदों को भी जानता है, ऐसा कौन जो सूत्रात्मा अंतर्यामी को जानता हो, ये फल फल वाक्य सुना रहे दस के पूर्व कहा सर्वेशा आस्तिका नाम प्रमाण होता, जो आस्तिक व्यक्ति है ना जिनके प्रमाण स्वरूप है कौन वेद, कोई भी काम करेंगे वेद को लेकर करेंगे आस्तिक प्रमाण होता, भूतानी जो व्यक्ति आ गए भूतानी सर्वभूतान है सर्वभूतानी कहा भूतानी जो ब्रह्मादि ने सूत्र ध्रियमान ब्रह्मा से माने विराट से लेकर के तीन के तक जितने भी सूत्रात्मा के द्वारा धारित किया हुआ है सूत्रात्मा उत्प्रोत है जगत सूत्र ध्रिय माणानी तद अंतर्गत है अंतर्यामिणा और उस सूत्रात्मा के भीतर जो अंतर्गत है अंतर्याम उसके द्वारा नियममानानी नियंत्रित जो जगत है संपूर्ण भूत को जानता है वही जानता व्यक्ति जानता है कौन जानता है जो सूत्रात्मा को और अंतर्याम को जानता है स आत्मान च वह आत्मा को भी जानता है आत्मान माने एक नंबर टुकड़े का जीवम जीव को जान जीव का स्वरूप जानने वाला भी वही होता है कैसा आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्टम इसलिए जीव कहा भाष्यकार बोलते हैं शुद्ध आत्मा नहीं यहां कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा को जानने वाला भी कहा जाएगा जीव है तेरे वो अंतर्यामिणा नियममान व्यक्ति उसी अंतर्यामी के द्वारा नियममान जो जीव होता है उसको भी जानता है सर्वम तो जगत तथा भूतम संपूर्ण सर्वम व्यक्ति है ना सर्वम जगत व्यक्ति सर्वम व्यक्ति है सर्वम तो जगत सारे जगत तथा भूतम उस प्रकार के जगत व्यक्ति जानता है एक कहा वही जो सूत्रात्मा और अंतरंग जानता है उसके फल इतना बड़ा है एक फल कहा सर्वम तो दो नंबर टिप्पणी कहा जगत तदुक्तम भारती के सूत्रांतरयामी रूपेण वेदयितान बोधितान सैव ब्रह्मलोकांतान वेद तेषोस्य संग्रह सूत्र अंतर्यामी रूपेण सूत्रात्मा में के द्वारा विद्रित है और अंतर्यामी के द्वारा नियमित नियंत्रित है ऐसा सूत्र अंतर्यामी रूप के द्वारा यो वेद जो जानता है, एतान पुरोदितान पूर्व में कहे गए जितने थे सबको जानता है, जो पुरोदितान सएव ब्रह्मलोकांतान वेद, वही यहां से लेकर ब्रह्मलोक से जानने वाला वही व्यक्ति होगा जो सूत्रात्मा के द्वारा धारित और अंतर्यामी के द्वारा नियंत्रित जो जगत को जो जानता हो वही यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जानने वाला वही होगा। तो फल वाक्य यही है वेद इति ऐसो अश्य संग्रह, यही यहां इसका संग्रह हुआ है। ठीक है, इसकी सूत्रेण विद्रदान सूत्र के द्वारा धारित किया हुआ और अंतर्यामी था नियमितान अंतर्यामी का नियंत्रित किया हुआ। पूर्व ब्राह्मण उक्तान पूर्व ब्राह्मण कहे गए जितने गारी के ब्राह्मण जो कहा था ये पृथ्वी जैसे जल में ओतप्रोत है, जल कहां ओतप्रोत इत्यादि कहा हुआ था, ब्रह्मलोक तक कहा था, कहां तक पहुंची थी यही है पृथ्वी कहां, वो तो दृष्टि ही था पृथ्वी जल में ओतप्रोत, जल कहां ओतप्रोत वायु में, वायु कहां अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष कहां गंधर्वलोक में, गंधर्वलोक कहां इत्यादि, फिर चंद्रलोक विद्युत लोक देवलोक फिर प्रजापति लोक इंद्रलोक प्रजापति लोक ब्रह्मलोक ऐसा हुआ है यही पूर्व ब्राह्मण कहा गया। सूत्रेण विदृतान अंतर्यामी से नियमितान पूर्व ब्राह्मण उक्तान गार्गी ब्राह्मण में कहे गए ब्रह्मलोकांतान ब्रह्मलोक तक जो कहा गया था, पृथ्व्यादीन कहां से पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मलोक तक, पृथ्व्यादीन ब्रह्मलोकांतान पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक तक जो कहा गया था वहां यो वेद जो जान वही जानता है, सैव उक्तम सर्वम ब्रह्मादि भेद, जो अंतर्यामी आदि को जानता हो तो वही ये सबको जानता है। यह अर्थ एसो अश्य सब ब्रह्मवेद वेद वेद इति एसो अश्य सब ब्रह्मवेद इत्यादि संदर्भ से एसो अश्य सब ब्रह्मवेद इत्यादि है ना, इसका तात्पर्य यही संक्षेप यही है। सर्वविद इति उच्यते सर्वविद कहा जाता है उसको तात्पर्य कहा आगे कहते हैं दो नंबर टिप्पणी हो गई ना आगे इत्येवं स्तुते इस प्रकार से प्रशंसा करने पर स्तुति करने पर सूत्रांत सूत्र अंतर्यामी विज्ञान है सूत्रात्मा का विज्ञान और अंतर्यामी संबंधी विज्ञान का स्तुति करने पर सूत्रात्मा को ज्ञान और अंतर्यामी ज्ञान से क्या क्या नहीं होगा सब कुछ प्राप्त हो जाता उसको लोकविद ब्रह्मविद भूतविद देवविद वेदविद सब हो जाता है। ये इस प्रकार की प्रशंसा करने पर प्रलुब्ध सामने वाला लोभी होता हुआ प्रलुब्ध सन लोभायमान होता हुआ काप्यो जो काप्य है ना अभिमुखी भूत हो वयम च वो भी अभिमुख हो गया जानने के लिए उत्सुकता आ गई काप्य में और वयम च हम लोगों में भी कौन बोल रहे हैं उद्दालक आरोप हम लोग जो विद्यार्थी थे उसको जानने की इच्छा हो गई क्योंकि सूत्रात्मा और अंतर्यामी को जानने से क्या होगा लोकविद ब्रह्मविद देवविद वेदविद सर्वविद आत्मविद सब हो जाता है ऐसा सुनने पर प्रलोभित होते हुए काप्य और हम लोग सबके साथ तेभ्यस्त अस्माभ्यम अभिमुखी भूत हम जब अभिमुख हो गए उसके तरफ जाने के लिए उत्सुकता जताई हम लोगों ने। अब प्रवृत्त गंधर्व गंधर्व ने हमें बता दिया सूत्रात्मा के विषय में बता दिया कौन है सूत्रात्मा और अंतर्यामी को बता दिया अप्रवृत्त गंधर्व सूत्रम अंतर्यामी जो गंधर्व अप्रवृत्त सूत्रात्मा अंतर्यामी दोनों को बता दिया गंधर्व ने हम तद हम सूत्र अंतर्यामी विज्ञानम वही जो सूत्रात्मा संबंधी विज्ञान और अंतर्यामी संबंधी विज्ञान मैं तुमसे पूछता हूं हम वेद मैं जानता हूं उद्दाल बोल रहे गंधर्वाद गंधर्वाद लब्धागम सा गंधर्व के द्वारा प्राप्त आगम वाला होता हुआ गंधर्व वो तो आगम से बोलेगा अनुमान नहीं करेगा मैं गुरु है गंधर्व उसे हमने सीखा है तचेत याज्ञवल के यही है हे याज्ञवल वो जो सूत्रात्मा और अंतर्यामी है उसको याज्ञवल क्या सूत्रम तम च अंतर्यामिणम जो सूत्रात्मा और अंतर्यामी दोनों को अविद्वाश्चेद न जानते हुए तुम यदि न जानते हुए चेत अब्रह्मविद सन अब्रह्मविद्ता होते हुए कैसे होती है वो दोनों को न जानने वाला अब्रह्मविद्ता नहीं होता अब्रह्मविद्ता होते हुए यदि ब्रह्म गभीर उदरजसे ब्रह्म संबंधी पाने वेद ब्रह्मवेत्ता संबंधी गाय को यदि ले जाते हो ब्रह्मविदान स्वभूता गाह ब्रह्मविद्ता के अपने स्वप्राप्त गाय है वो माने वेद वेद ज्ञाता का ये दो नहीं जाने तो वेद ज्ञाता नहीं हो तुम ये दो को नहीं जानते हो तो स्वभूता गाह एक बात गायों को उधर जैसे यदि ले जाते हो उधर जैसे माने उन्नयसी यदि अपने घर की तरफ ले जाते हो ये अर्थ है स्वगृहान उन्नय यदि अपने घर की तरफ ले जाते हो तुम अन्याय ना तुम अन्याय के द्वारा यदि ले जाते हो ब्रह्मविद्या न होते हुए ब्रह्मविद्या का पण में रखी गाय ले जाते हो ततो मत छापा छाप दग्धा मेरे साप से दग्ध होते हुए मुर्दा सिरस्ते तब विस्पष्ट प्रतिशति तुम्हारा सिर स्पष्ट रूप से गिर जाएगा। बी माने विस्पष्ट विपतिष्ठति है ना, बी माने विस्पष्ट प्रतिशति गिरेगा। एवं उक्तो याज्ञवल्क्य कहा इस प्रकार उद्दालक के द्वारा कहा कहे गए याज्ञवल्क्य कहते हैं वेद माने जाना में मैं जानता हूं दोनों को जानता हूं अहम माने मैं जानता हूं हे गौतम हे गौतम मैं दोनों को जानता हूं। वो उद्दालक आरोपी का गौतम गोत्र है इसलिए मैं जानता हूं गोत्रतः गौतम क्या है गोत्रतः गौतम चार कृपण कहा गौतम यदि गोत्र गोत्रम गौतम ऐसा ना गोत्र है जिसका उसको गौतम गौतम तत्सूत्रम उस सूत्र को मैं जानता हूं यह गंधर्व तुभ्यम उतवान जिस गंधर्व में तुम लोगों के लिए कहा जिस गंधर्व ने उस सूत्रात्मा के विषय में कहा उक्तवान यम गंधर्वात विदितवं तो जिसको तुमने जिस सूत्रात्मा को गंधर्व से जाने तुम लोग जान गए हो यम तुम लोग जाने हो तम च अंतर्यामी उस अंतर्यामी को मैं जानता हूं वेद यदि जानता हूं अहम मैं जानता उक्ते प्रत्यय इस प्रकार याज्ञवल के द्वारा कहने पर उद्दालक आरुणी खंडन करते हैं गौतम प्रत्यय गौतम गौतम खंडन करते हैं यह कश्चित प्राकृत कोई प्राकृत पुरुष ऐसा बोलता हो मैं जानता हूं जानता हूं किंतु नहीं जानता हूं यह कश्चित माने प्राकृत इदम या त्वया उत्तम जैसे तुम बोल रहे हो ना मैं जानता हूं करके बोल रहे हो इस प्रकार कोई प्राकृत पुरुष बोलता हो यार कहे कोई कथम कैसे बोले वेद वेद इति मैं जानता हूं इतना बोलता हो वेद वेद इति आत्मानम श्लाघयन अपनी प्रशंसा करते हुए कोई बोलता हो मैं जानता हूं बोलता हो किम तेना गर्जते न कि ऐसे गर्जना से क्या लेना है शब्द वो शब्द से क्या लेना भेद भेद शब्द क्या ना गृजी शब्द धातु है शब्द करने अर्थ में धातु है उस गर्जन के द्वारा क्या लेना है मैं जानता हूं कहने से कुछ नहीं होता कार्य ना दर्श कार्य से दिखाओ ना यदि जानते हो तो बताओ खाली बोलने से थोड़ी होगा कार्य ना दर्श ही यथा व्यर्थ तथा ब्रूहित जैसे जानते हो जिस प्रकार जानते हो उस प्रकार बोलो ऐसा कहा ठीक है फिर करेंगे समय हो गया यह रखते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति शान्ति।